Bakatambula bashika no amanyanza Kajitoto bakatambula mbanga mbanga Wili kabang mwaka tonse mtu wa Zambi Kala kuyuka jiba kata enti shikuwa tangle jamwa sansesa Kuti tuamba, Yesu Kristo Champion Kuti tuamba, Yesu Kristo Champion Wapamu chibu chama kane wami biya batu wabulopu kamo ni champagne wa bulube wakambila zambi wa miso angata moyo wanyu uteka mubyanza byebe kaweja wako fila kwa nibi ya hana mwana wazami waka gengishi wapa mchimu chama kane kwa nibi ya bantu wa bulube wakamo ni champagne wa bulube wakambila zambi wa miso angata moyo wanyu uteka mubyanza byebe kaweja wako fila kwa nibi ya hana. Kengishi kwa pamu chibu chama kane kwa mibi ya bantu kwa bulobu wakamu ni champagne wa bulube wakambila zambi wa miso angata moyo wanyu uteka mubyanza byebe kaweja wakafile kwa mibi ya bantu.